soir. Ogun ye di seunde, ogbe to me jo me we pe ye igun da la goton. O mi ze hun ye wate, acha hun so gbe dodi, una gbele we agun tagangun tagan le mi. O mi ma ja fala o, cha hun yo lo ni to we juju hun che yo lo we. Bolo gan li to we do, cha hun yo lo ni to we afiriki hun che yo lo we. Bolo gan li to we do, cha hun yo lo ni to we Europe hun che yo lo we. Bolo gan li to we do, cha hun yo lo ni to we Ameriki hun che yo lo we. Bolo gan li to we do, cha hun yo lo ni to we Asia hun che yo lo we. Bolo gan li to we do, cha hun yo lo ni to we yo lo de lo. Ohuzu gbenu acha hun ye mi na yo lo we kan yin me. O mi ze hun le wa te, acha hun so gbe dodi, hun na gbele we ya ndo. Hun na gbele we ya e, hun na gbele we ya e. Una gbele weya.